क्योंकि वो शुरू करने में समय लगता है, पूरा नहीं कर पाता है, फिर वो पहले होता तो ठीक, नहीं तो गीता पाठ हो गया जो श्रद्धांजलि सभा शुरू करेंगे बीच में आधे घंटे समय वो सुनाओ, सब लोग सुनेंगे, सुनना था बाहर बैठ कर बाहर सुन, भजन जो करते वो लोग भी सुन लेंगे, जोर से लगाओ तो कि मैं सो बैठना ही चाहिए। क्योंकि इसमें धीरे धीरे फिर वो जो अपना नियम परंपरा है ना उसमें व्यतिक्रम होता है ना, वो सुनाने के लिए कह करके इसको बंद करके उसको लगाना, वो लगाने में समय लग जाता है। ओम अस्सी आत्मेव ज्ञातोमेय इति प्रतिज्ञा मात्रम इति आशंका। पहले कहा एतत् प्रमेय व्यातः प्रमाणम नान्य दिशेते, प्रमाणम एतत् प्रमेयम ऐसा प्रमेयस्य आत्मा ही प्रमेय सब प्रमाण का विषय। प्रमाण एतत् प्रमेय प्रमाण एषः प्रमेयस्य प्रमाणस्य तत् प्रमाणम एतत् प्रमेय अतः एतत् प्रमेयमेव प्रमाणम प्रमाणम एतत् प्रमेयमेव। क्योंकि अज्ञानम प्रतिचेव और अज्ञात का ज्ञापन है प्रमाण के द्वारा, प्रत्यात्मा अज्ञात होने से प्रमेय प्रत्यात्मा ही होगा, वही प्रमेय होगा प्रमाण का विषय। अज्ञात जो होगा वही प्रमेय होगा, अज्ञान जहाँ है वो अज्ञात है वही प्रमेय होगा सारे। ये तो अज्ञात का था नहीं आत्मा प्रत्यय, क्योंकि पहले अज्ञान प्रत्यय आत्मा सिद्ध हो गया, फिर एतद का था अज्ञान अज्ञान नहीं ऐसा ऐसा प्रत्यय आत्मा प्रमेय ऐसी प्रत्यय आत्मा एव को प्रत्यय आत्मा प्रमेय ऐसी। तो आत्मा एव अज्ञात मेय अज्ञात आत्मा ही मेय होगा, आत्मा एव अज्ञात अज्ञान का विषय होता है आत्मा एव अज्ञात और वही प्रमेय होगा। ये जो कहा है प्रतिज्ञा मात्रम खाली से प्रतिज्ञा मात्र होता है प्रमाण नहीं, इति आशंका एवं एवं प्रमेय सिद्ध्यर्थं प्रवृत्ते सोतरा श्रुति क्रियाकारक रूपेस्मिन् व्यवहारे तमन्वयात् अक्रियाकारकं वस्तु पारोक्षा नैव लभ्यते। एवं प्रमेय सिद्ध्यर्थम उत्तराश्रुति प्रभुता, ऐसा उत्तराश्रुति प्रभुता। अस्मिन् क्रियाकारक रूपे व्यवहारे तमन्वयात अक्रियाकारक वस्तु पारोक्षा नैव लभ्यते। अक्रियाकारक वस्तु कारकम वस्तु नैव लभ्यते, व्यवहार में क्रियाकारक रूप से है तम अज्ञान तमन्वय है, अक्रियाकारक वस्तु परोक्षत्वात् न लभ्यते, व्यवहार में न उपलभ्यते। आत्मैव अज्ञातश्चेत् तत्रैव अध्यक्षादिरपि वृत्तेः, आत्मा यदि अज्ञान तो तत्र इसमें अज्ञात अध्यक्ष प्रतीक्षादि प्रमाण रहेगा। तस्य तद गम्यत्वात् तो प्रत्येक आत्मा आत्मा ही प्रतीक्षादि प्रमाण गम्य होगा। तो कृतम वेदांत श्रवण है ना, फिर वेदांत श्रवण से क्या होगा, क्या जरूरत है, नास्ति फलम। इति आशंका क्रियाकारक रूपे अस्मिन् व्यवहारे तमन्यात नास्ति अक्रियाकारक वस्तु। व्यवहार व्यवहारमाणं जगत, व्यवहार का जगत तस्मिन् क्रिया आदि संबंध है, क्रियाकारक रूपे अस्मिन् व्यवहारे, व्यवहार का अर्थ व्यवहारे, व्यवहारमाणं जगत तस्मिन् क्रियाकारक रूपे, व्यवहार क्रियाकारक रूपे व्यवहारे जगति। कारणस्य तमसो अनुगते, कारण अज्ञान है, व्यवहार में कारण अनुगत है, होने से तद विलक्षणस्य वस्तुन तद आवृतत्वेन पारोक्षात्। तो अज्ञान से विलक्षण आत्मस्वरूप शुद्ध स्वरूप है, तद तेन आवृतत्वेन, अज्ञान आवृत है, आगृत होने के कारण वो शुद्ध जो ब्रह्म आवृत होने से परोक्ष हुआ पारोक्षात्। न तत् प्रत्यक्षादिना लक्ष्यते, प्रत्यक्षादिना न लक्ष्यते ब्रह्म इंद्रियों के द्वारा, परांजे खाने व्यतृणति इत्यादि के द्वारा श्रुते। वहाँ जो व्यतृणत में त्रु हिंसा धातु है, किंतु वहाँ आतृणात व्यतृण है वो त्रु हिंसा नहीं है, त्रिद धातु परांजे खानी व्यतृणत, यहाँ त्रु हिंसा है। अतो विशिष्ट से तद विषयत्व, विशिष्ट से प्रतीक्षादि प्रमाण विषय विषयत्व कस्य, विशिष्ट से अज्ञान विशिष्ट से चेतन से शुद्ध दीर्घ रूप आत्मा प्रमाण का विषय नहीं। केवल से आगम मात्र गम्यता, केवल आत्मा आगम मात्र गम्य, और प्रत्यक्षादि प्रमाण विशिष्ट विषय कहे। जगति दृष्टेपि प्रत्यंग न दृश्यते चेत, जगति दृष्टेपि प्रत्यंग न दृश्यते चेत अद्वैत हानि। प्रत्यंगकार अंगकार अर्थ है नहीं, अच्छा अच्छा बनाया होगा, हाँ प्रत्यंग अंगकार हल जगति दृष्टि भी प्रत्यंग न दृश्यते चेत, जगत व्यवहार सो दिखता है किंतु प्रत्यंग न दृश्यते चेत अद्वैत हानि इति आशंका। तो जगत से भिन्न ब्रह्म हुआ, सारा जगत अलग है ब्रह्म अलग है, अद्वैत हानि। जगति दृष्टि भी यदि एक ही तत्व है तो प्रत्येक ज्ञान होना चाहिए, नहीं दिखता है तो जगत तो अलग ब्रह्म अलग अद्वैत हानि की आशंका। तद्धि तद्य दृष्टं सद ज्ञान कार्यं सगिव पन्नगम सर्वं विभर्त्यसक्तं स दशक्तमिति च स्मृतेः। तद्धि अदृष्टं सत् अदृष्टं सत् सर्वं विभर्ति, अदृष्टं सत् अज्ञान कार्यम सर्वम विभक्ति विभर्ति, असक्तम सत असक्तम सत स्रग इव पन्नगम, स्रग इव पन्नगम दृष्टान्त अदृष्टम तद्धि अदृष्टम सत अज्ञान कार्यम सर्वम असक्तम सत विभर विभर्ति असक्तमिति च श्रुते, क्योंकि श्रुति कहते असक्तमिति च श्रुते प्रमाण, असतमेव इति च श्रुते स्मृते तद्धि अदृष्टं सत् स्रगिवपन्नगं सर्वं अज्ञानकार्यं असक्तं सद् बिभर्ति। तद्धि प्रत्येक वस्तु तद कहन से प्रत्येक वस्तु वस्तु प्रत्यक्षादि अदृष्टम प्रत्यक्षादि प्रमाण अदृष्टम अज्ञातम सद अज्ञात संत सर्वं बिभर्ति अज्ञान तत्कार्यम सर्व अज्ञानम तत्कार्यम च सर्वं बिभर्ति। अज्ञान तत्कार्यम च सर्वं सर्पविव माला धारयति स्रग इव पन्नगम स्रग यथा पन्नगम धारयति इसी प्रकार सर्व ब्रह्म को धारयति। अतो द्वितीयस्य कल्पितत्वेन अवस्तुत्वात् न वस्तुअद्वित हानि ब्रह्म से भिन्न द्वितीय कल्पित है अवस्तु है न वस्तुअद्वित हानि। प्रतिचो द्वैतास्पदत्वे कथम असंगतत्वम असंगतत्वम इत्याशंक्य या असंगत्वम प्रतिचो द्वैतास्पदत्वे टीका में हाँ असंगत है ना हाँ इसमें असंगतत्व दे दिया असंगत्व असंगत दिया है ना इसमें प्रतिचो द्वैतास्पदत्वे कथम असंगतत्व हाँ तो कर देना असंगत है अच्छा संबंध से आप ही संबंधी वत कल्पित होते याद असक्तम सक्त असक्तम तद्धि अदृष्टं सत अज्ञान तत्सर्वं कार्यं सभ्यति असक्तम सत असतम सत वत्तुना संगा भावे कथम आश्रयतम इति आशय असक्तम इति च श्रुते असक्तम सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभूतैः इति सद्वता वास्तव संगमंत्रेण सर्वाश्रित मत असंग तो ठीक होना चाहिए असंगत प्रतिचो द्वैतास्पदत्व कथम असंगतत्व हाँ असंग तो ठीक है हैं नहीं गौण धातु तो होगा क्योंकि गौण धातु का हरण से अर्थ अलग हो जाता है असंगत और असंग में भेद होता है असंगतत्व मतलब असंगत नहीं युक्तियुक्त नहीं असंगत मतलब युक्तियुक्त नहीं युक्तियुक्त नहीं कैसे तो हो सकता है किंतु युक्तियुक्त नहीं कहने का क्या प्रत्यय यदि शंका क्या है प्रतिज द्वैतास्पद थे तो कथम अद्वैतत्व द्वैता द्वैत का आश्रय हो जाएगा तो अद्वैत हानि कथम कैसे ये शंका तो ठीक है प्रत्ययात्मा द्वैत का आस्पद हुआ तो अद्वैत कैसे होगा ये कहना ठीक है असंग तो ठीक है असंग में किंतु संपूर्वक गम धातु नहीं संज धातु संज असंग में असंग संज संग में असंग बनेगा ना संग धातु संज या संग संजय संजय जी गए हुआ तो जकार को चज हाँ असंग हो जाएगा असंग क्योंकि आगे भी असंग आए ना संग लोप क्यों गया घए घए है हाँ अनुसार अनुसार से परसवन हो जाएगा संग होता है अच्छा संजू हाँ संजय में यह है ज है दो ना ज को ग हो गया और समय में यह है यह के अनुसार परसवन हाँ अनुसार से ही परसवन होता है नित्य हाँ ग चाहिए हाँ नहीं सम अनुसार नहीं कर संग चाहिए वही मैं बोला था संग में संग के अनुसार नहीं ग चाहिए ग असंगत्व प्रतिचो द्वैतास्पदत्व कथ अच्छा जी असंगतत्व असंगतत्व पहले कहाँ है पहले शंका क्या हुई जगते दृष्टि भी प्रत्येक न दृश्यते चेत अद्वित हानि इत्याशंका तद्धि अदृष्टम सम प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्षादि अदृष्टम अज्ञातम सद अज्ञान तत्कारण च सर्व सर्वे मारा धारयति। अतो द्वितीय से कल्पितत्वेन अवतुत्वात् न वस्तु अद्वित हानि इत्यर्थ। किंतु पहले असंग का कुछ कथन नहीं किया, अद्वित हानि कहा। पतिचो द्वैतास्पद कथम असंग तत्व इत्याशंक है। संबंध से क्योंकि असंग कैसे होगा, क्योंकि संबंध से भी संबंधिवत कल्पित, द्वैत संबंधी है कल्पित, उसका संबंध भी कल्पित हुआ। संबंधी के समान संबंध कल्पित होने के कारण प्रत्येगात्मा असंग हुआ, क्योंकि संबंधी को मानने के बाद संबंधी का आश्रय हुआ तो फिर असंग कैसे होगा, ये प्रश्न है। संबंधी द्वैत का यदि आश्रय होगा, द्वैतास्पद होगा, तो असंग कैसे होगा। तो असंग करने के लिए क्या उत्तर होगा, संबंधी द्वैत भी कल्पित है और द्वैत का संबंध भी कल्पित, इसे असंग हो सकता है। तो असंग ही बना देना है। ग को ऊपर हाल लेके देने से भी हो जाएगा, अब जैसे भी हो। हाँ, वो लिखते समय कहेंगे इसे कर देते हैं अनुसार सर। हाँ, गन गम्य अद्यो होगा, गम गन होता है, गन गम धातु से, तो पर स्वर्णित ही होगा, पदांत नहीं है, पदांत गंगा। असंगत्व कथम असंगत्व मित्र असंग संबंध से आप संबंधित कल्पित, अर्थात संबंधित द्वैत का यदि आश्रय हुआ प्रत्येगात्मा तो असंग कैसे होगा। उत्तर क्या दिया, जैसे संबंधी, संबंधी कौन है, प्रपंच द्वैत, संबंधी जैसे कल्पित संबंध भी कल्पित हुआ, तो संबंधी कल्पित होने के कारण संबंध भी कल्पित है, ये हेतु जब दिया तो ये किसके लिए हेतु होगा, असंग के लिए। संबंध कल्पित होने के कारण वास्तव संबंध नहीं, असंबंध असंग है। आह असक्तम सद असंत सद विभर्ति वस्तु न संगाभावे कथम आश्रयत्व, यदि संग नहीं होगा तो आश्रय कैसे होगा, इति आशंका है असक्तमिति च। तो संग असंग ठीक है, वस्तु न आत्मा वस्तु संग यदि नहीं होगा तो फिर आश्रय कैसे होगा, तो असक्तमिति च श्रुति कहती, असक्तमिति च स्मृति, असक्तम सर्वभूतैव निर्गुणम गुण शब्द छोड़ी गया, निर्गुणम गुणभूति चैति वदता भगवता वास्तवम संगमंथरेण सर्वाश्रयत्व प्रतिचदर्शितम। तो सर्वाश्रयत्व प्रत्येक आत्मा में संग के बिना, अज्ञात आत्माश्रयम जगत इत्ययुतम, अज्ञात आत्मा में आत्मा आश्रयस्य जगत, त जगत अज्ञात आत्माश्रयम इत्ययुतम, ज्ञातात्मने अपि कर्तृत्वादि दृष्टे, आत्मज्ञान हो गया तो भी कर्तृत्व आदि दिखता है, इति आशंका है। अपूर्वाध्यात्मकं वस्तु यत्र साक्षात् प्रसिद्ध्यति तत्कार्ष्ण्या लभ्यते तत्र व्यवहारो न मोहजः। यत्र अपूर्वादि आत्मक वस्तु साक्षात प्रसिद्धति ज्ञान हो जाता है, तत्कात्स्न्यात तत्र मोहज व्यवहार न लभ्यते, मोहजन्य व्यवहार नहीं होगा। प्रश्न क्या था, क्या हाँ, कर्तृत्वादि ज्ञान होने के बाद ही कर्तृत्वादि दिखता है, तो अज्ञात आश्रय क्यों, अज्ञात आत्मन भी कर्तृत्व तो दिखता है, तो जगत अज्ञात आत्मा में क्यों, तो क्या अपूर्वादि आत्मा का जो वस्तु है जब साक्षात प्रसिद्ध हो गया साक्षात्कार होने पर कार्यक्षण सम परिपूर्ण है वस्तु अपूर्व होने पर आती है कार्य कारण रहित एक तत्व है तत्र मोहज व्यवहार न लभ्यते अज्ञानजन्य व्यवहार ही नहीं कर्तृत्वादि व्यवहार है ही नहीं। यत्र विद्यावस्थायां अपूर्वादि आत्मक वस्तु यत्र साक्षात प्रसिद्ध्यति यत्र का तो क्या है विद्यावस्थायां यत्र तो अस्य सर्वमात्मभूत कार्यकारण निर्मुक्तम एक रसम वस्तु असंसृष्ट अपरोक्षत्वेन असंभावनादि तिरस्कारेण स्फुरति साक्षात प्रसिद्ध्यति असंसृष्ट अपरोक्षत्वेन असंसृष्ट अपरोक्षत्वेन साक्षात असंभावनादि तिरस्कारेण स्फुरण होता है ज्ञान होने पर तत्र व्यवहार कर्तृत्वादि अज्ञान तो न लभ्यते अज्ञान से कर्तृत्वादि व्यवहार नहीं तदा तस्य प्रतिबंधेन पूर्णत्वात् प्रतिबंध रहित संभावना विपरीतान रहित पुनः दृश्यमान तो कर्तृत्वादि बाधित अनुभूति मात्र जो कर्तृत्वादि दिखता है का बाधित अनुभूति तस्माद अज्ञात आत्मय आत्माश्रय जगति तीर्थ यथोक्तम वस्तु सा वस्तु यथोक्तम वस्तु उषावास्वस्य इत्यादि उक्तम तत्किम उत्तर ग्रंथेन इतिहास क्या उषावास्वस्य मेद्य आदि के द्वारा यह कह दिया उत्तर ग्रंथ क्या है इति आशंक्याः यथा सिद्धानुवादेन पुरोनो ह्यभ्यधात् स्फुटम् पदानिह तदर्थांश्च प्रसिद्धानेव लोकतः आदाय कर्मशास्त्रं तन् निषेध विधि बोधकृत यथा सिद्धानुवादन पूर्वं स्फुटं न अस्म अभ्यदात यथा सिद्ध अनुवाद करके पहले हमको श्रुति ने कहा वहाँ सविशेष ब्रह्म का ध्यान के लिए यह पदानि अर्थांश प्रसिद्धान अर्थांश लोकत आदाय कर्मशास्त्रम तनिषेध विधि बोधकृत तनिषेध विधि बोधकृत कर्मशास्त्र तो निषेध विधि बोधकृत निषेध विधि बोधकृत विधि निषेध करने वाले विधि निषेध ज्ञान कराने वाले कर्मशास्त्र तो श्रुति देकर विधि निषेध कर्मशास्त्र ज्ञान कराने वाला ठीक है। लौकिक पदार्थ अनुवाद है न पूर्व ग्रंथे ध्येयत्व सूत्रात्मन आत्मवस्तु श्रुति उक्तवती ठीक है। पदार्थों को लेकर के ध्येयत्व ने आत्मसूत्र हिरण्यगर्भ आदि आत्मवस्तु का उषावा स्वच्छ इत्यादि करके नहीं तत्र तत्व स्पष्टम आदिष्टम पारमार्थिक तत्व नहीं कहा अतः अनंतर ग्रंथ अर्थवान अंतर्ग्रंथ तत्व को कहने के लिए ननु एवमपि हाँ यदि कर्मकांडे यथोक्त आत्मन सिद्धत्वात् तो कर्मकांड में तो ये आत्मसिद्ध है सिद्ध गतार्थम उत्तर वाक्यम यदि कर प्राण उपासना के लिए पूर्व ग्रंथ उषावाच्य हो गया किंतु कर्मकांड में तो तत्व का आत्म तत्व कहा गया फिर उत्तर ग्रंथ व्यर्थ है इसलिए कहते नहीं वहाँ पदानि है तदर्थांश लोक तो प्रसिद्धा लेकर के कर्मशास्त्र है कर्मकांड में विधि निषेध करने वाला है लोक सिद्ध पद को लेकर के आत्म तत्व के लिए नहीं है। यह इति व्युत्पत्ति दशोक्ति पदानि य तदर्थांश प्रसिद्धान व्युत्पत्ति काल में पद अर्थ जैसे प्रसिद्ध है उसको लेकर के शक्ति ज्ञान काल में पद पदार्थ संबंध को लेकर के लोक से लेकर के कर्मशास्त्र विधि निषेध करने वाला लोकत बुद्ध व्यवहार अवसात बुद्ध व्यवहार से लेकर के लोक सिद्ध पद पदार्थ अंगीकार इदम इष्ट साधनम इतरदिष्टम इति एतादमात्रे कर्मकांडे प्रवृत्तम न वस्तुपरम ये वाक्य ये इष्ट साधन ये इष्ट ऐसा करके ये यजते स्वर्ग कामादि कर्म शास्त्रम तनिषेध विधि बोध कृत। तो विधि निषेध बोध कराने वाले कर तन्य कर्म के विधि निषेध बोध कराने वाले कर्मशास्त्र हुआ। इतने केवल लौकिक के पद पदार्थ लेकर के तत्व बोध करने ले नहीं, तसे वस्तु परत्व भावे लब्धम, इसलिए कर्मकांड वस्तु पर नहीं हुआ तो लब्धम अर्थम इत इति इत परम वस्तु तत्व परीक्षण कृत क्षण श्रुति प्रवृत्ता तस्तावत् प्रमेयोऽर्थोऽत्र चिन्त्यते। इतः परं वस्तुतत्व परीक्षण कृत क्षण, वस्तुतत्व परीक्षणेन कृत क्षण यया श्रुत्या, वस्तुतत्व परीक्षण के द्वारा एक क्षण रह करके अर्थात विचार करने के लिए श्रुति प्रभुता अथ तावत प्रमेय अत्र चिंत्यते। अभी प्रमेय अर्थ विचार करते वस्तुतः प्रमाण का प्रमेय, वस्तुतत्व परीक्षण के करने के बाद तो शांत होकर श्रुति विधि से छोड़ करके आगे तत्व बताने के लिए आरंभ है। उत्तरा श्रुति ज्ञानकांड कर्मशास्त्रात् पर इत परम कर्मशास्त्रात् परस्ताद उपनिषद आत्मा श्रुति तत्परम श्रुति, कौन सी श्रुति लेना है? हाँ वाक्य कहाँ है? मिलता है पाठ? पाठ नहीं मिलता है नहीं नहीं हाँ ये उपनिषद आत्मा वही यहाँ कर्मशास्त्रात् परस्ताद उपनिषद आत्मा श्रुति, कौन सी श्रुति? उपनिषदात्मा, उपनिषदात्मा बोलो हाँ उपनिषद रूपा श्रुति, जो मूल में श्रुति है उसका अर्थ क्या? उपनिषदात्मा श्रुति वस्तु स्वरूप निरूपणार्थम लब्धावसरा सति। वस्तु तत्व परीक्षण कृत क्षण, वस्तु तत्व परीक्षण के कृत प्राप्त हुआ क्षण, वस्तु तत्व परीक्षण न कृत क्षण समय मेरा अवसर, परीक्षण न कृत क्षण समय ये कृत प्राप्त कृत क्षण यस्या श्रुतिया सा श्रुति वस्तु तत्व परीक्षण क्षण अतः अवसर लब्धा अवसर कर दिया। वस्तु स्वरूप निरूपण करने के अवसर प्राप्त करने वाली श्रुति प्रभुता कर्मकांड निर्वर्तित कर्मजात शोधित दिशन हुई, क्योंकि उसके लिए ही वो अधिकारी है। कर्मकांड के द्वारा निर्वर्तित कर्मजात संपादित कर्मजातम कर्म वर्ग तेन कर्म जाते न शोधिता दिशणायस्य सशोधित दिशण ही प्रत्येक प्रवण होता है। प्रत्येक आत्मा गुरु जिज्ञासा करके प्रभुत होता है, तद विधि दिशा आलंबते विविध दिशाओं का आश्रय करता है। तम अधिकृत उपनिषद उपावर्तित उसके लिए विषय करके उपनिषद यस्मादित्थम उत्तर ग्रंथ आरंभस, इसलिए अधिकारी के लिए तस्मात् तद्धैदम इत्यादि प्रथमम अज्ञातार्थ निरूप्यते तद्धिदम तरी अव्याकृतम आसीति अज्ञातार्थ निरूपण करते तदधीनत्वाद उपनिषद प्रामाण्यस्य अज्ञातार्थ निश्चय हो उसको ज्ञान कराने के लिए उपनिषद प्रमाण अज्ञातार्थ सो ब्रह्म। ननु पुरुषार्थे निरूपितव्ये किमिति अज्ञानम निरूप्यते, पुरुषार्थ निरूपण करना तो ज्ञान ब्रह्म अज्ञान क्यों? नहीं तदेव तथा तदेव अज्ञान में तथा पुरुषार्थ, अज्ञान तो पुरुषार्थ नहीं। सदा पमर्थ सिद्धे रे ऐसा होगा तो क्या अज्ञान तो ही पुरुष सिद्ध हो जाएगा? अज्ञान ही यदि पुरुषार्थ अज्ञान निरूपण करते अज्ञान ही पुरुषार्थ है क्या? अज्ञान पुरुषार्थ तो क्या नहीं? सदा पमर्थ सिद्धे अज्ञान तो ही ज्ञान वैफल्या तो ज्ञान की व्यर्थता है। अतः संसारे थी संसाराख्य महाव्याधे किं मूलमिति चिन्त्यते तद्वस्तये चिकित्सेयं तदा फलवति भवेत्। संसाराख्य महाव्याधे कि मूलमिति चिंत्यते, इयम चिकित्सा तद्ध्वस्ते तदा फलवती भवेत्। पर मूल चिंतन हो ये चिकित्सा तद्ध्वस्ते महाव्याधि ध्वस्ते संसार महाव्याधि ध्वस्ती के लिए चिकित्सा दियम फलवती। चिकित्सा फलवती कब होती? रोग का मूल ज्ञान होने पर, मूल निदान ज्ञान होने पर चिकित्सा। आयुर्वेद शास्त्र में निदान ज्ञान होगा तो चिकित्सा होती। इसी पर यहाँ संसार रूप महाव्याधि है, उसका मूल ज्ञान होने पर चिकित्सा फलवती होगी। कतिपय जनवर्ती ज्वरादेर अशेष व्यापिन संसार से विशेषार्थ महत्व महाव्याधि। ये संसार को महाव्याधि क्यों कहा? व्याधि ज्वर है, व्याधि ज्वर है तो कहीं कहीं ज्वर हो गए, बहुत लोग मर जाते हैं, कहीं डेंगू हो गया, कहीं कुछ हो गया, बहुत लोग मर गए तो बाकी स्थान में स्वतः बैठे ना नहीं। तो ज्वर आदि कोई रोग हुआ, कोई के प्लेग रोग होता है, हैं वो प्लेग रोग, प्लेग अलग है, वो आजकल कम होता है, और वो और अलग क्या क्या होता है, सुन सुन क्या क्या है, सो क्या साइन नया निकला, और एक अभी कुछ हुआ था चिकनगुनिया का नाम तो पहले अरे कुछ, किंतु कुछ स्थान में हुआ कुछ स्थान में नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। इसलिए जो ज्वरादि रोग है कुछ लोगों में है, और ये संसार जो रोग है सबके लिए महाव्याधि के से। कतिपय जनवर्ती ज्वरादेर इसके अपेक्षा अशेष व्यापी न संसार से, संसार अशेष व्यापी, इसे ये जो संसार रूप व्याधि विशेष है ना नहीं, ये सब के लिए अशेष विशेषार्थम महत्व विशेषण, इसे महाव्याधि दिया। महाव्याधि कौन हो गया? संसार के महाव्याधि के मूलमिति चिंत्यते, चिंता फल माह तब मूल होने से तद्ध्वस्ते। संसार व्याधि निराशार्थम, व्याधि निराश करने के लिए जो चिकित्सा है श्रवणादि रूप चिकित्सा मुमुक्ष भी क्रियमाणा कब होगा सार्थक होगी? निदान निश्चय तेन सह तस निरसितुम शक्यत्वात्, संसार के निदान मूल कारण निश्चय होने पर तेन सह निदान सह मूल कारण अज्ञान सह निरसितुम शक्यत्वात्, फलवती चिकित्सा फलवती मूल ज्ञान होने पर नहीं निदान वेदन बिना चिकित्सितुम युक्तम, निदान मूल कारण ज्ञान के बिना चिकित्सा नहीं हो सकती। उत्तम ही सुमतिमान युक्ति हेतुज्ञ मतिमान प्रतिपत्तिमान विषग औषध संयोग चिकित्सा कर्तुमर्हति, विषग औषध संयोग चिकित्सा कर्तुमर्हति, और विषग वैद्य औषध संयोग से चिकित्सा करेगा कौन? वैद्य जो स्मृतिमान स्मृति जानता है, स्मृति प्रमाण को जानने वाले, युक्ति हेतुज्ञ युक्ति और हेतु को जानने वाला, मतिमान बुद्धिमान प्रतिपत्तिमान समझने वाला, मूल कारण आदि सब जान करके और औषध के द्वारा चिकित्सा करेगा। मतिमान और प्रतिपत्तिमान में मनन करने वाला और निश्चय करने वाला, थोड़ा मनन विचार करके नहीं हेतु जानता है प्रमाण, स्मृति पदार्थ स्मरण भी चाहिए। शास्त्र बहुत बड़े आयुर्वेद शास्त्र है, देखे वैद्य कोई संस्कृत तो पहले पढ़े नहीं पढ़े मालूम नहीं, किंतु श्लोक पढ़ते पढ़ते रटते रहते हमेशा श्लोक कुछ ना कुछ रटते रहते, कुछ कहेंगे तो श्लोक के द्वारा क्या वस्तु क्या काम करता है कुछ, सब श्लोक में बहुत है सारे पदार्थ में कि किस पदार्थ का क्या धर्म बहुत है, कैसे उनसे क्या इतने से खाली ये देखते हैं ना, तो डॉक्टर लोग आज के ऐसे देख लेंगे कितने जोर चलता है इतने उनको मालूम है, गिनती कर लेंगे इतने चलता है, और वात पित्त कफ है उसमें फिर भेद है, हम तो वात पित्त कफ तीन से कह देते हैं उसमें भी बहुत भेद है, उसके द्वारा जानते हैं निदान करते हैं, वो कम नहीं है उसमें कितने, सिर्फ तीन खाली तीन नाम से सब हो जाएगा इतना नहीं, खाली तीन का एक निश्चय करने के लिए तीनों तो सब में है, उसमें किस में कितने प्रकोप क्या है उसके द्वारा निश्चय करते हैं। वो कोई कोई इससे अभी भी कोई कोई है, हाँ अभी कोई बताया कोई है कि बाहर यहाँ तैयार किया, फिर विदेश में जाकर पढ़ कर आया, बड़ौदा में कोई है सरल से बताया था। तो वो भी कुछ ऐसे ये देख करके कुछ बहुत कुछ बता देता है। मैं क्या हमको बता तो देगा सो हुए, और कारण निदान हो गया ये सो हुए, किंतु उसके बाद जो औषध बनना है, औषध कौन बनाएगा देगा? स्वास्थ्य के लिए औषध बहुत है, और रक्तचाप के लिए औषध बहुत है, किंतु किस औषध किसको काम करेगा? और औषध में जो प्रयोग होता है पर संयोग भाग माप किसका कितने मिलाना, ये भी किस प्रमाण किसको काम कैसे कितने करेगा, सब औषध में जो जो डालना है अभी प्रामाणिक होना चाहिए। वो शास्त्र में आता है जो अवैध है वो स्वयं जंगल जा करके देख करके जड़ी लाएगा, और लाते समय कहीं कहीं कुछ मंत्र बोल कर काटेगा, कुछ उपासना करता है, ये भी कुछ कम कौन से दिन कहाँ जड़ी काटना, ये शास्त्र में आता है। कोई जड़ी लाने के लिए किस दिन लाना है, किस समय लाना है, ये भी बहुत कुछ है। वो वैद्य में मालूम है, वो कहीं जाते कहीं जंगल एरिया में पहाड़ जगह में कंध जहाँ आदिवासी रहते हैं, 15 दिन महीना 2 महीना रह करके आएंगे, कुछ कुछ जड़ी वहाँ मिलती है वहाँ से लाएंगे, किस पहाड़ में कौन जड़ी उनको मालूम है, वहाँ जाएंगे जाकर ले कर आएंगे, उन लोगों से तो कुछ मिलकर जाएंगे। ऐसे बड़ा उसमें बड़े तपस्या तप है, और उनका ऐसा निर्णय जो आयुर्वेद में पहले देखे हमने औसत देते हैं रुपया मांगेंगे नहीं, चिकित्सा करेंगे जिस किसी को दे देंगे, किंतु उनको भगवान चलाते हैं, लोग उसे कुछ दे देते थे, लेकिन निष्ठा बड़े इसे शास्त्र में इस प्रकार। तो उसी मार्ग से परमात्मा को प्राप्ति, ये भी ज्योतिष शास्त्र भी आयुर्वेद शास्त्र भी इस प्रकार है, जिस पर शास्त्र यह है उस शास्त्र के अनुसार चलने पर परमात्मा की प्राप्ति, बड़े शास्त्र है। सुश्रुत चाह संचयंच प्रकोपंच प्रसरम स्थान संशय व्यक्तिभेदंच यो व्यक्ति दोषाना सभवेद विषक, औषध होने के लिए संचय इकट्ठी कैसे हुआ, और किसके द्वारा प्रकोप होता है, और प्रसर कैसे होता है फैलता है कैसे, स्थान संशय किस स्थान में रहता है, कहाँ देश में किस देश शरीर में कहाँ, व्यक्तिभेदंच व्यक्ति विशेष को जानता है सब अलग अलग रोग अलग अलग, दोषाणा व्यक्ति भेद दोषों के अलग अलग भेद को जानता है, वो कितने दोष एक एक नाम है कितने बहुत ही, ऐसे काश है कितने प्रकार काश, चर्म रोग कितने प्रकार चर्म रोग है, वो नाम है चर्म रोग उसमें कितने सौ भेद होता है, सौ में भेद है बहुत, बड़ा कठिन है वो नाम को याद करना देखना कठिन है, और उसके ऊपर अलग अलग विश्वास कर निश्चय करना। ज्वर है ज्वर सर्दी ज्वर है, खाली ज्वर हो गया अब देखते गर्मी है दे दो क्रोसिन दे दो ऐसे ऐसे नहीं, वो ज्वर में भी कितने ज्वर है अलग अलग सब है। रोग निदान है, और होम्योपैथी में लक्षण उसी ज्वर में कैसे लक्षण देखना पड़ेगा, प्यास है या नहीं है, किसों ज्वर बढ़ता है किसों नहीं बढ़ता है, ठंडी में गर्मी में सिर में क्या है, आँखें में क्या है, सिर में कैसे होता है, ज्वर के लिए पूछे तो सिर में क्या है, तो क्या क्या सो अलग अलग जिसके साथ कोई संबंध नहीं उसी में कहीं, अब को कहेगा हमारे काने में दर्द है, काने में दर्द है तो उसके लिए क्या होम्योपैथी में कान दर्द में तो कितने दवाई कौन सी दवाई क्या काम करेगी, ऐ उसको पूछेंगे हाथ में क्या है पेट में क्या है, पेट साफ होता नहीं, वो क्या हमारे सब ठीक है कान में खाली दर्द है, कान दर्द तो कान के लिए बोलो, और तुम्हारा आँख के में सिर में क्या है सर्दी है ना नहीं, ये सब क्या भोजन अच्छा लगता है क्या भोजन पसंद होता है ये पूछेंगे, ये सब वैद्य भी रोगी भी बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको तो कान में दर्द है इसको दवाई बोलो, दांत में दर्द है तो दांत दिखाने को दांत देखो, किंतु आँख देखाओ सिर गर्मी, ये सब लक्षण बहुत है बड़ा कठिन है। तस्मा निदान ज्ञान पूर्विका चिकित्सा प्लवती, निदान ज्ञान माधवकर निदान कोई ग्रंथ है, कोई एक वैद्य थे उनको ग्रंथ कंठस्थ माधवकर, वो बड़ा जोर के हम निदान बता देंगे कोई रोग क्यों नहीं लेगा, हम निदान ठीक बता देंगे, निदान मतलब रोग किस रोग कौन सा क्या है ठीक मूल जाने, खाली नाम से नहीं उस ज्वर में कौन सा ज्वर तो उसके लिए औषध अलग अलग उसमें है सो शास्त्र में, किंतु फिर ठीक मालूम हुआ निदान ठीक होगा तो खाली कफ खाली श्वास इतने कौन से नहीं होगा, श्वास में भेद बहुत बड़ा निदान ग्रंथ वो बड़े बड़े देखे लोग सब कंठस्थ करके श्लोक और बहुत कंठस्थ करके याद रखते, तो उसमें याद होने से तो पता चले जाए क्या मूल है प्रमाण। आयुर्वेद में माधवकरण निदान कोई ग्रंथ है अलग, सुश्रुत आदि मूल है वह माधवकरण निदान, वो तो संस्कृत शायद है, संस्कृत में है क्योंकि संस्कृत से बोलते हैं, हाँ होगा। और अलग अलग फिर मूल कुछ है और कुछ कुछ अलग अलग सब है। ननु संसार से मूल में नास्ती स्वभावादात प्रधानादिवतान मूलम ना अज्ञात ब्रह्म इति आशंक्य श्रुति स्मृति भ्याम परिहरती। संसार का मूल है नहीं स्वभावाद, पहले स्वभाव अथवा मानेंगे तो प्रधानादि मूल होगा, अज्ञात ब्रह्म नहीं होगा तो परिहार करते ऊर्ध्व मूल। ऊर्ध्व मूल इति यथा मंत्रवर्णोपि विद्यते गीतास्वपि तथैव एतद् दुर्धमूलमितीरणम्। यथा ऊर्ध्वमूल इति मत इति मंत्रवर्णोपि विद्यते नेदमूलं भवति गीतास्वपि तथैव एतत् ऊर्ध्वमूलमितीरणात्। गीता में ऊर्ध्वमूलम् अतः शाखाया अस्ति संसार से मूलम नेदम अमूलम भविष्यति इति वो आया इसका देखो चांद्योग्य में आया। तच्च यथा अज्ञातम ब्रह्मैव तथा काटक श्रुति भी कहती मूल है ऊर्ध्वमूलम अतः तथे मंत्रवर्ण अनुसारेण, मंत्रवर्ण अनुसारेण गीता में भी कहा गया अज्ञातम ब्रह्म न बंध हेतुर निवृत्त्यपि अज्ञाने तदृष्टे इति आशंक्य। ज्ञान अज्ञान वृत्त हो गया ज्ञान से तो भी तो बंधन दिखता है, सुख दुख भूख प्यास तो दिखती है। इति आशंक्य ज्ञानादुर्धम बंधधीर बाधितानुवृत्ति तत्वान्मैव। तो आगे बंध ज्ञान जो दिखता है बाधितानुवृत्ति है। अशेषानर्थमूलस्य प्रत्येक ज्ञानरूपिणः ध्वस्तौ धस्तिरनर्थानां पुमर्थश्च समाप्यते। अशेषानर्थमूलस्य प्रत्येक ज्ञानरूपेण ध्वस्तौ अनर्थानां ध्वस्ति पुमर्थश्च समाप्यते। प्रत्येक अज्ञान रूपिण अशेषानर्थ मूल से ध्वस्तो अज्ञान का ध्वसन से ध्वस्ति अनर्थान ध्वस्ति। न केवलम अनर्थ ध्वस्तिरेव अज्ञान ध्वस्ति द्वारा ज्ञान फलम, अज्ञान ध्वस्ति द्वारा ज्ञान का फल केवल अनर्थ निमित्त नहीं किंतु आनंद अवाप्तिरपि पुमर्थश्च अवाप्यते। क्योंकि अज्ञान निवृत्त हो अनर्थान ध्वंस और पुमर्थश्च समाप्यते आनंद प्राप्ति भी है। ज्ञानाद अज्ञान ध्वस्त्या अनर्थ ध्वस्तो अनुपद्रुत आत्मना अवस्थानमेव आत्मन लभ्यते। तो अज्ञान ध्वस्तों से अनुपद्रुत अज्ञान अज्ञान कार्य रहित आत्मरूप से अवस्थान तो हो जाएगा किंतु न सुखम सुख तो प्राप्त नहीं होगा इति आशंका। निरस्त निरस्तातिशयानंद रूपता प्रत्येगात्मन अथैष यो वै भूमेति सत्येव प्रतिपाद्यते। निरस्त अतिशयानंद प्रत्येगात्मन निरस्त अतिशयानंद रूपता अथेष परमानंद अथेषव परमानंद युव भूमात सुखम इति श्रुत्या प्रतिपाद्यते। श्रुति से आनंद रूप ही प्रत्येगात्मा प्रतिपाद्यते। अथेष एव परमानंद श्लोक में अथेष इतने दे दिया और ऐसो अस्य परमानंद ऐस से आ जाएगा ऐसे एव आनंद याति और यो वै भूमा तो सुखम इत्यादि वाक्य मत प्रमाण प्रमाण इति प्रमाण इति कैसे मालूम है कैसे बनेगा है? नाम धातु करना पड़ेगा पहले प्रमाण बनाने के बाद प्रमाण करोती तत्कृति तदास नीचे करके नहीं तो प्र माँ धातु से मान नीचे करेंगे तो हाँ प्रमापयति हो जाए नीचे करें तो मांग माने प्रमाण पहले बन जाएगा प्रमाण में न तो होता है कृत्य च ल्यूट का नकार है नकार कृत्य नकार मन धातु से करेंगे तो निर्माण महा निर्माण में मन धातु ही मन ज्ञान से निर्माण महा अब निर्माण में मांग माने मन धातु होने से वो अजंत से पर अच नहीं कृत्य अच अजंत से पर कृत्य नहीं ये मन के नकार है वहाँ यहाँ मांग धातु से लिफ्ट होने से होता है और निर्माण धातु पहले बनने के बाद निर्माण में ल्यूट करेंगे ल्यूट कर से निर्माण कृत्य चरण तो हो गया फिर निर्माण शब्द बनने पर तत्कृति तथा चे नीच कर हाँ निर्माण प्रमाण प्रमाण बनाने के बाद नीच करके प्रमाण आई थी हाँ आत्मनः सुखत्वे दुखम अभी तत्र स्यात् सुख होगा दुख होगा तस्य तबिना तद अबिना भावाद सुख क्या दुख दुख क्या सुख होता है वैषयिक सुख से दुखाबिना भावे भी स्वरूप सुख से नहीं बन वैषयिक सुख तो दुख के साथ आगे पीछे है स्वतः मीमांसा का स्वभाव आते तो नहीं न वहाँ प्रपंच कहने के लिए आकाश आदि उत्पत्ति अर्थ नहीं लेंगे जन्म मरण आदि संसार दुख सुख दुख संसार है ना संसार लेंगे उसका मूल है धर्म अधर्म पुण्य पाप है और आकाश आदि उत्पत्ति नहीं सृष्टि नहीं होती किंतु उतने मात्र से संसार नहीं है जो उत्पन्न आकाश आदि वो इतने संसार संसार तो महाव्याधि रूप जो संसार है इसको लेना है नहीं स्वभावादि नहीं स्वभावादि अलग है उसके आगे प्रधान अलग है नास्ति पहले कहा स्वभावादा था प्रधानवादी एव बा मूलम ठीक है नहीं संसार से मूल एवं नास्ति स्वभावादा था प्रधानवादी एव बा मूलम तन्मूलम न ज्ञान तो ब्रह्म प्रधानवादी वाह कौन सी अलग है प्रधान आदि एवं प्रधान आदि कौन से प्रधान परमाणु आदि सब मत आ जाए शास्त्र स्वभावाद अलग है अभी कौन सा है स्वतः हाँ स्वतः इति ये चलेगा ना नब्बे स्वतः आनंद याथा आत्म्यात कुतो दुखे न संप्रति ही तथापि निन्नुते शास्त्रम् न लिप्यत इति रणात् स्वतः आनंद याथ आत्मीयात् दुःखेन संप्रीति कुतः तथापि शास्त्रम् न लिप्यते इति रणात् निन्नुति न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य दुख का निराकरण करती है दुख संभव नहीं फिर भी आत्मने दुखाभावेपि तन्निवारक वाक्य से क्या गति आत्मा में स्वतः आनंद होने से दुख में संभव मतलब संप्लव संप्रीति संप्लव युक्त नहीं है मिश्रण नहीं यदि दुख है ही नहीं तो फिर दुख निषेध करने का प्रसंग बिना निषेध निवारक वाक्य से क्या गति नहीं प्रसंगाभावे तन्निवार तत्र निवारण युक्तम तन्निवारण इति आशंका तथापि नहीं होने पर भी अज्ञान से प्राप्त है उसको निषेध करती है वस्तु तो दुखायोगे भी भ्रांति प्राप्त तदादय दुख का निषेध है श्रुति में दुख का प्रसंग नहीं फिर निषेध अप्रसंग में निषेध कैसे होगा प्राप्ति है ना नहीं प्राप्ति निश्चय कैसे होगा क्या समझना दुख का प्राप्ति नहीं तो निषेध कैसे होगा? है भ्रांति प्राप्त ही नहीं, भ्रांति प्राप्त है तो निषेध करना पड़ेगा। भ्रांति बात प्राप्तम तद आदाय न नहीं पते लोग दुख नित्या शास्त्र कहते, भ्रांति से प्राप्त हो तो भ्रांति पदार्थ को निषेध करेंगे तो वास्तव निषेध नहीं हुआ तो वास्तव रह जाएगा। निषेध में तो सब निषेध हो जाएगा, प्रश्न प्राप्त नहीं तो निषेध करने के लिए कोई प्रमित होना चाहिए, कोई जरूर नहीं। कहीं भी निषेध होता है तो प्रमित का निषेध नहीं होता है, प्रसंग प्रसक्त का निषेध नहीं। मितम निषेध्यम मिति विरोधात् मितम प्रमितम निषेध्यम मित नहीं होता है, जब मित हो जाए तो मिति के निषेध करें तो मिते कैसे, घट प्रमित है और घटो नास्ती कैसे कहेंगे? घट यदि अत्र घटो नास्ती, घट यदि प्रमित है तो घट का निषेध कैसे होगा? वायु रूपम नास्ती, वायु रूप प्रमित अप्रमित वा अप्रमित प्रसद अप्रमित, फिर उसका निषेध करना क्या है? किसी भ्रांति प्राप्त प्रसद प्रसक्त भ्रांति नहीं हो संशय होगा, अन्य पदार्थ रूप वाला है तो वायु पदार्थ है उसमें रूप होना चाहिए, पृथ्वी जल तेज जैसे द्रव्य है तो तद्ध इत्यादि ग्रंथ तात्पर्य मुक्त्वा प्रासंगिकीं चौद्योत्तर परंपरां च दर्शयित्वा श्रुत्यक्षराणि व्याचिख्यासु तत्पदार्थम। तद्ध इत्यादि ग्रंथ तात्पर्य का प्रसंग से चौद्य उत्तर परंपरा दिखा करके, प्रश्न उत्तर चौद्य उत्तर परंपरा दिखा करके श्रुति अक्षराणि व्याचिख्या सीधा भी तत्पदार्थ तद्धम तरी अव्याकृत आसीद तत्पद का अर्थ करते अज्ञातेति अज्ञातात्मिक संसिद्ध बीजावस्थमिदं जगत तदित्यनेनाभ्यधायी परोक्षार्थाभिधायिना। परोक्षार्थाभिधायिना तदित्यनेन अज्ञातार्थ आत्मिक संसिद्ध बीजावस्थम इदम जगत अभ्यधायी, जगत को कहा कहा परोक्षार्थ विधायी ना के न परोक्षार्थ विधायी ना तदित्यने न तदित्यने न परोक्षार्थ विधायी ना तदित्यने न अज्ञात एक बाद दूसरा अज्ञातात्मिक हाँ परोक्षार्थ अभिधाय ना अभेदायी, अभेदायी का कर्ता कौन होगा? कर्मणि, कर्मणि तो कर्ता तो कुछ है ना, तदित्य ने न शब्द देना, शब्द देना कहा गया शब्द हाँ तदित अनैन शब्द देना, शब्द देना अत्यत अनैन शब्द देना श्रुति शब्द देना अभेदाई श्रुति तदित अन शब्द श्रुति अभिधति अभिधति 91 में आत्मनि दुखाभावे भी तन निवारक वाक्य से क्या गति हो गया? नहीं तो हो गया तज्ञा दे दी तदात्मकेन सती या बीजावस्था, ये हो गया ना अज्ञात आत्मिक संविद्ध बीजावस्थम इदम जगत, अज्ञा के आत्मिक आत्मिक न अज्ञात आत्मिक न संसिद्धम यद बीजावस्थम, बीजावस्था वाला जगत, जगत बीजावस्था वाला है, अज्ञात के एक आत्मिक न संसिद्ध है बीजावस्था जगत, तद ह इदम तरी अव्याकृतम आसीत इदम कह करके टीका में तदात्मकेन सति या बीजावस्था अज्ञात आत्मरूप बीजावस्था, बीजावस्था कहते साभास प्रत्येक अभिद्या आवास विशिष्ट तद्रूपम जगत परोक्षम तद अभिधायी सर्वनामना तत्पद न उत्तम। परोक्ष कथन करने वाले सर्वनाम तत्पर से कहा गया। ओम।